Cię zakochany, już nie mogę poznać Ciebie. Porzuciłem wszystkie plany, bo ja kocham tylko Ciebie. Ranek kwitnie nad polami, na wyznanie przyszła pora. Jestem w Tobie zakochany, nie od dzisiaj, nie od wczoraj. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest. Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokochasz. Ja o Tobie ciągle myślę i jednego tylko pragnę. Żebyś chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest. Byłaś dla mnie tęczą nieba, złotą perłą mojej duszy. Pozostały mi wspomnienia i nadzieja, że tu wrócisz. Dziś powracam wspomnieniami do mych marzeń niespełnionych. Wiem, że kiedyś się spotkamy, bo tak dłużej być nie może. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest. Jesteś najpiękniejsza, jesteś najładniejsza. Lubię, gdy się śmiejesz aż do łez. Kiedy Cię spotykam, smutek z oczu znika. Z Tobą mi tak dobrze jest.